que tu hatorrogo harás, hoken hasta me tarazarás, me tratas del que igorunconam, barco y me retochunconam. شرح نمای ماست مهر تا چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم در راه تو که ارزشی دارد این جان ما آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز میزبان شما هستیم با برنامه متنوعی که از رادیو البرز دانمارک پخش میشه. شما صدای ما را از رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. امروز شنبه دوم مهر ماه 1390 خورشیدی 24 سپتامبر 2011 میلادی تا ساعت 12:30 دقیقه میزبان شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز علاوه بر مجله بهداشت و سلامت، مجله بهداشتی مطالبی در خصوص آغاز تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در ایران، خبرهای ایران و جهان و گزارش‌های مربوط به آن و دو اطلاعیه در زمینه یک فیلم سینمایی در شهر آهوس، موج سبز و همچنین اطلاعیه در رابطه با دوچرخه سواری که در شهر کوپنهاگ برگزار میشه تقدیم حضورتون خواهیم کرد در طول برنامه امروز. آخرین خبرهای ایران و سایر کشورهای جهان، داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز به آگاهی شما عزیزان میرسونم شنبه ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما هم اکنون رادیو البرز رو میتونید به طور مستقیم از تارنمای ایرانینفو.دیکو بشنوید و برنامه ضبط شده را شما سر فرصت میتونید از تارنمای ایرانی فوددادیکو گوش کنید و آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان در بخش فارسی ایرانی فوددادیکو و همچنین در فیسبوک رادیو البرز میتونید دنبال کنید. ضمن سپاسگزاری از دوستانی که در صفحه فیسبوک رادیو البرز خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان دنبال میکنن، یادآوری میکنم، من سپاسگزاری میکنم از تمام دوستانی که از صفحه فیسبوک رادیو البرز برای ما پیام میذارن. همچنین شما میتوانید با ما با شماره تلفن 2045 58 27 58 22 12، تکرار میکنم 2045 27 58 22 12، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co است. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. Thank you. باز دوباره جل میگیرد افتادن برگ رو از شاخ تماشا میکنم وقتی که امروز میمیره تکیه به فردا میکنم پاییز از ما رسید دست از آب و خسته روی بشکی از بر مهمون ما نشسته پاییز از ما رسید دست از آب و خسته روی بشکی از بر مهمون ما نشسته پاییز از را رسید دست از آب و خسته روی فرشی از بر مهمون ما نشسته پاییز از را رسید دست از آب و خسته. توجه شما را نخست به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سخنان آقای محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست و حملات 11 سپتامبر را شرم‌آور خواند. در جریان سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل، ده‌ها تن نماینده از کشورهای غربی جلسه سازمان ملل را ترک کردند. رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک نزدیک به نیم ساعت سخنرانی کرد. احمدی‌نژاد در این سخنرانی با ایراد اتهام بردهداری و آغاز جنگ‌ها و همچنین استفاده از بمب اتمی علیه مردم بی‌دفاع به آمریکا و از واشنگتن به شدت انتقاد کرد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد دو آمریکایی بازداشتی در ایران به درخواست مقامات ارشد کشورهای دوست و همچنین رأفت اسلامی با قید وثیقه آزاد شدند. شورای هماهنگی رای سبز امید در بیانیه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی شد و که برای اینکه رفع بن‌بست کنونی و هموار شدن رای اصلاحات اساسی و ساختاری در ایران باشد. خانه سینما با صدور بیانیه بازداشت برخی از مستندساز در ایران را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. در آغاز مهر ماه سه معلم زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه‌ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه‌ها و دانشجویان تأکید کرد. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی گفته است مهدی کهروبی و میرحسین موسوی در یک آپارتمان کوچک و با حضور ماموران امنیتی نگهداری می شوند و به هیچ کسی حتی اعضای خانواده آنها اجازه ورود داده نمی شود. چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند فوراً مجازات اعدام را متوقف کنند. علی اکبر محمدزاده دانشجوی رشته مهندسی میکانیک و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام تجمع توانی به قصد براندازی تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. و شرکت گوگل اعلام کرد زبان فارسی را به سرویس پست الکترونیکی ایمیل خود اضافه کرده است. شرکت گوگل در وبلاگ رسمی خود نوشت که فارسی زبانان از این پس می توانند از سرویس ایمیل این شرکت به زبان فارسی استفاده کنند. پاییز از راه میرسد، پاییز از راه میرسد، خزان بار دیگر چهره خود را به من نشان میدهد. پاییز بود که همه چیز تمام شد. زندگی من با رفتن تو چه غم انگیز شد. یادت هست چگونه پس از سالها و سالها و انتظار و سکوت تو را یافتم؟ چه خاطرها از این یافتنها دارم، اما در باورم نیست که خزانی سخت برایم به همراه داشت. آن همه خاطرها در آن مدت کوتاه به من میگوید تو اینجا هستی. چه کنم، دوستت داشتم به اندازه دریای بیکران، به اندازه امواج دریای سرگردان. نمیدونستم در این دریای بیکران مهربانی قلب تو خالی از مهربانی است. نمیتونستم در اعماق امواج دریای سرگردان آبی فیروزه‌ای باشم. نمیتونستم در اعماق امواج دریای سرگردان آبی فیروزه‌ای باشم. کردم که رفتی، تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات، رفتی و گرمی دستاتو گرفتی. حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، گرمی دستاتو کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها. دستات مثل تردی بارون، مثل تام زمستون. دستات مثل روح جاوت دای بارون، تو خیال بازو ببینم، از هوای چشم تو ستاره بچینم. تا تو هستی قلب لحظه هم پرشوره، از تو میتونم زنده بمونم و نمیرم. حالا تاریک و سردم مثل یک شعر تنها، مثل خورشیدی تو شب ها. داشتم باورت میکردم که رفتی، مثل شعری از برت میکردم که رفتی. تازه داشتم دستامو میذاشتم تو دستات، رفتی یا گرمی دستاتو گرفتی. حالا تاریخ سردم مثل یک شعر تنها. گرمی دستان کم دارم مثل خورشیدی تو شب ها. درود بر شما هموطنان نازنین در سراسر جهان، حالتون چطوره؟ به مهمانان شما هم خوش آمد میگیم، مخصوصا مسافران ایران. متشکریم که رادیو البرز رو انتخاب کردید، در انتخاب خودتونم اشتباه نکردید. مطالبی که از ما میشنوید برای خیلی از شما اولین بار است. اگر زندگی رو تجربه کرده باشیم، اولین بار همه چی در زندگی بیاد ماندنی است، مخصوصا این اولین بارهایی که ما 15 ساله داریم تکرار میکنیم. ضمن تشکر از شما در سراسر گیتی که هر روز به ما میپیوندید. بله، زنگ مدرسه در ایران فردا نواخته میشود. میلیون ها فرزندان سرزمین ما به مدرسه میروند و میآموزند. میخواهند با فرهنگ باشند. زبان فرهنگ که در جهان یک زبان دارد انسانیت است. آیا جامعه فرهنگی معنیش این است که همه افراد از نعمت سواد برخوردار باشند؟ سواد مواد خام فرهنگ است که هر روز به مرور زمان پخته میشود. نه خود آن که این اجداد ما آن را پختند، در دهان ما گذاشتند. افسوس که قدرش رو نمیدونیم. این یک نمک نشناسی بود که به نیاکان خودمون کردیم. اگر مردم یک کشور با سواد باشند، اما وجود آنها یا بهتر بگم تغییر در رویه آنها جزئی و ظاهری باشد، نمیتوان از این سواد سود برد. سواد دوای درد ما نیست اگر ثمره و نتیجه در تجلی فرهنگ ما نداشته باشد. تجلی فرهنگ بینش را وسیع‌تر، انسان را نسبت به انسانیت خودآگاه‌تر می‌کند. فرهنگ در برابر خودپرستی و تعصب و بدخویی و تقلید سدی است که انسان را انسان‌تر می‌کند. صلح و سعادت آینده جهان به همون اندازه به اقتصاد وابسته است که به فرهنگ نیز متکی است. میبینیم در جهان امروز زور، تهدید، پول، سیاست، توپ و تانک از حل مسائل جهان عاجز ماندند. قبلا هم خدمتون گفتم در این شرایط باید فرهنگ پا به میدان بگذارد، مخصوصا مشکل ایران که سرانجام باید به دست فرهنگ حل شود. امروز با وضع جهانی که ما داریم میبینیم فرهنگ شکست خورده، بهتر بگم که رمق خود را از دست داده است، چون به دلیل‌هایی که وارد آن نمی‌شویم، یعنی در بحث امروز نیست، دخالت زنان و مردان با فرهنگ در اداره امور جهان تا به حد هراس‌انگیزی کاهش یافته. سالهاست که من از همین تریبون میگم ما در شرایطی جهانی هستیم که نیاز به سازمان‌هایی که اسم و دهن پرکن داشته باشند نداریم. ما به یک سازمان اقتصادی قوی نیاز داریم. اقتصاددان‌های جهان را دور هم جمع کنند تا بتوانند با درست کردن اوضاع اقتصادی آینده و سرنوشت بشر را در دست بگیرند. هیچ راه دیگری ندارد، چون اقتصاد حرف اول را می‌زند. وقتی حرف اول زده شد نیازی به حرف‌های دیگر ندارد. اوضاع اقتصادی سر جایش باشد، مطمئن باشیم فرهنگ و زبان و انسانیش بعد آزادی ها پشت سر هم، حق و عدالت هم سر جایش است. امروز دورانی نیست که از سیاست مداران خبره کمک بگیریم. باید از نیروی اقتصاددانان یاری بطلبیم. در جهان سیاست اقتصاد حرف اول را میزند، بعد فرهنگ، بعد یک جامعه خوب اقتصادی و فرهنگی، همه چیز سر جایش است. خود را از این کشتی به گل نشسته نجات بدهیم. من فکر نمی کنم با این کشتی به گل نشسته اقتصادی بتوانیم از فرهنگ و سیاست صحبت کنیم. با این اوضاع اقتصادی که جهان با ناباوری ها، بی عدالتی ها، حق و حقوق خود فکر کرده و ترازو را نامساوی دیده و جان انسان ها را به خطر انداخته است، فقط جان انسان ها را به خطر انداخته، نه رهبران، چون آنها با چند سال زندگی رویایی که کردن آنقدر اندوختن تا 7 نسل آنها در کاخا زندگی کنند. وظیفه فرد ماست که پشت هم نوعان خود بیستیم و به زندگی اقتصادی فرهنگ آنها و خود سامان بدهیم. جهان از این نابرابری ها، ناعدالتی ها به سطوح اومده. من و شما که مقصر نیستیم، شاید هم باشیم. نمایندگان کار خود را خوب انجام ندادند یا لیاقت نداشتند. چه کسی آنها را انتخاب کرد؟ این سوالی است که احتیاج به پرسش دارد. چه کسی آنها را انتخاب کرد؟ درست است که خدا انسان را آفرید، به همه استعداد و هوش برابر نداد، اما این هوش و استعدادها می تواند در جهت منفی بشر هم باشند. اکثر ما راه را بلدیم، اما قدرت اجرایی آن را نداریم. به قول زنده یاد دکتر حسابی، پروفسور فیزیک، اگر خواستیم خانه ایمان را در امان نگه داریم، مملکت برباد می رود. اگر خواستیم مملکت را در امان نگه داریم، خانه ایمان خراب می شود. در خدمتون هستم با مطالب زیادی که همراه دارم. همه هم وقت می طلبد. زندگی بزرگان را بخونیم، بدونیم آنها نتیجه موفقیت خود را از تلاش و کوشش گرفتن. یه پسر بی سر و پا زیر قطار باری را گرفت تا به بوفالو برود. او 40 سال بیشتر عمر نکرد، اما مرد اول ادبیات جهان شد. جک لندن را بیشتر بشناسیم. در عالم خدایی حقانیتی هست. این نوشته کوتاه را یک معلم آلمانی در مورد محمد تقی جوان نوشته. هرگز را ندیده، فقط پیوند انسانی که پیوند جهانی به وجود می آورد. نام بزرگترین هتل را کینگ کانگ گذاشتند. سری به قبیله گلاشت در پاکستان میزنیم، چون در این کشور بسته اسلامی، در جایی که قواعد محافظه کارانه اسلامی به زنان در پاکستان میگوید از چه حقی برخوردار هستند، اما این زنان قبیله کار خودشان را میکنند، تنها آزادانه با معشوق خود فرار میکنند. بله، فیسبوک 750 میلیون عضو دارد. در بخش بهداشت و سلامت، اگر میخواهید از مرز 100 سالگی عمر بگذرید، شرط دارد. اگر خوشبختی را میخواهید، نکاتی را باید رعایت کنید. قصد لاغر شدن دارید، بیشتر غذای سالم بخورید. غذای سالم همراه با ورزش. خودتون برای ورزش رادیو البرز آماده کنید. دانستن بیشتر، کشف هر چیز جدید باعث سلامتی و شادابی و طول عمر ما میشود. سعی ما هم این بودی که از رادیو البرز با مطالب جدید در خدمتون باشیم. برای اینکه جهان امروز رو بیشتر بشناسیم، باید با آخرین پدیده‌های جهان نو آشنا باشیم. اما بین صحبتام یک اطلاعی هم براتون دارم. خدمتون بگم که در حصله بغل نتو یه پاساژ خارجی ها هست که به یه خانوم یا آقای سلمونی نیاز داره. اسم این سلمونی جدید کریستاله. شما با کسی هم که تماس میگیرید نامش الوانه. شماره تلفن 31 32 93 03، 31 32 93 03. من یک بار دیگه در آخر برنامه خدمتون اعلام میکنم. در ضمن به زبان دانمارکی صحبت کنید، چون اهل عراق هستن ولی مادر بزرگشان ایرانی هستن و فارسی رو خیلی خوب بلدن. کاروان عمر ما از اقیانوس ها و دریاها و جنگل ها و کشورها و رویاهای ما میگذرن. باید با کاروان زندگی همراه بود. اگر نه عقب میمونیم، خیلی چیزا رو از دست میدیم. بیاییم در قلب خودمون این مرزهایی که برای جدا کردن نوع بشر یه عده محدود به وجود آوردن برداریم و این جهان پهناور رو یه دهکده کوچک جهانی بدونیم. اگر چنین نیندیشیم، به جای اینکه در دهکده کوچک جهانی همراه دیگران باشیم، در جهان پهناور بدون یار و یاور میمانیم. با من باشید. من فیروزه هستم، دوستتون دارم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. لحظه بارا با تو بودن، در نگاه تو شکفتن، حس عشقا در تو دیدن، مثل رویای تو خواب، با تو رفتن با تو موندن، مثل قصه تو رو خوندن، تا همیشه تو رو خواستن، مثل تشنگی آبه. اگه چشمات منو میخواست، تو نگاه تو میمردم، اگه دستات مال من بود، جون به دستات میسپردم، اگه اسممو میخوندی دیگه از یاد نمیبردم، اگه با من تو میموندی همه دنیا رو میبردم. بی تو اما سر سپردن، بی تو با عشق تو بودن، تو با بار جاده موندن، بی تو خوب من محاله، تو حتی زنده بودن، بی هدف نفس کشیدن، تا ابد تو رو ندیدن، واسه من رنج و عذابه. اگه چشمات منو میخواد، تو نگاه تو میمردم، اگه دستات مال من بود، جون به دستات می سپردم، اگه اسممو میخوندی دیگه از یاد نمی بردم، اگه با من تو میموندی همه دنیا رو می بردم. قلب من عزیزم، هیچ کسی جایی نداره، دل عاشقم به جز تو، هیچ کسی رو دوست نداره. اگه چشمات منو میخواست، تو نگاه تو میمردم، اگه دستات مال من، جون به دستات نیست بود، اگه اسممو میخوندی دیگه از یاد نمی بودم، اگه با من تو میمونی همه دنیا رو می بردم. اگه چشمات من میخواد، تو نگاه تو میبردم، اگه دست عزیزان داریم ورزش میکنیم، کم کم داریم به اهمیت ورزش پی میبریم. با این ملودی دریای بیپایان میخواهیم به اهمیت تحرک پی ببریم. اگه میخواهیم که یخچال خونه ما از دارو خالی باشه، باید سعی کنیم که حرکت ورزشی داشته باشه. ورزش رو چند دقیقه اول مانند یوگا شروع میکنیم، میریم تو اون دنیایی که فقط خاطرهای زیبا در آنجا هستند، خاطرهایی که همیشه آن را احساس میکنیم. بعد از سر شروع میکنیم، سر رو به چهار جهت با آرامش میچرخونیم، به بالا به آسمان نگاه میکنیم، بعد به زمین نگاه میکنیم. چندین بار این حرکت ها رو تکرار میکنیم. بعد شونه، دست رو به همکاری دعوت میکنیم. با به دست های خودتون نگاه کنید، این دست ها میتوانستن زیباترین رویای زندگی رو بسازن، بزرگترین موفقیت ها رو نصیب ما کنند. بعد کمر، باسن، زانوی پا، کف پا و پشت پا، اینا رو با حرکت های بالا و پایین تکرار میکنیم. بعد سعی میکنیم که چند قدم بریم جلو، چند قدم برگردیم و به چپ بریم و به راست. اگر مشکل پا دارید، روی صندلی یا مبل بشینید و حرکاتی رو انجام بدید. یوگا و ورزش سبک ما را به دنیای آرامش میبرد. هیچ کس به اندازه خودمون مسئول سلامتی و شادابی ما نیست، اما ما مسئول سلامتی و شادابی فرزندان خودمون هستیم. به کودکان ورزش رو بیاموزیم تا آنها بتوانن به سلامتی و شادابی بیشتر از ما دست پیدا کنن. عالم خدایی حقانیتی هست. این جمله را یک معلم آلمانی میگوید و به قول آقای رضا شفق، اگر ما ایرانیان علم اجتماعی یا سیاسی نخوندیم، اصلا اسم اون رو نشنیدیم، گفتن بعضی کلمات برامون ممنوست، دوست داشتن وطن معنی استقلال و ملیت رو اصلا نمیدونیم، اصلا ذلت وطنی رو نمیدونیم چیست، اصلا این صداها به گوشمون نخورده. اما نباید انکار کنیم که این محبت ها فطری و قهری است. ایرانی در وطن اسیر، در خارج حقیر است. این جمله را به خاطر بسپارید، در عالم خدایی حقانیتی هست. شمار بزرگی از پیشوایان آزادی ایران هدف تیر و قربان کین تیر دلان قرار گرفتند و رفتند. امروز بازماندگان آنها بیکس، بدبخت، حتی محکومند. این پستی که به گروه رفته بر افرادم رفته است. سقراطی که حق گفت حق رفت، او وادار شد در زیر فشار نامردانی که حیات صدها تن از آنان قیمت یه موی سر این نامدار را نداشت، از دست آنها جوره زهر گرفته و بنوشد. 2000 سال بیشتر است که سقراط را کشتند. اسم اغلب قاتلان گمنام و از یاد رفته است، اما آنچه مانده به لعنت یاد می شود. ولی صورت و سیرت سقراط با تأثیر آسمانی او به فوزونی باقی است. بر جوانان پاک اندیش ایرانی است که از روزگار جوانی دل خود را از لذت و یأس پاک کنند، همواره آیین نیکی و درستی را برگزینند. اگر این پیشوایان آزادی در دنیا زنده می ماندند، کام در حیات این جهان می گرفتند. آنها هم می‌خواستند خانه و استراحتی داشته باشند، ولی اکنون به زیر خاک رفتند. اتومبیل و جا و جلال و مقام را برای قاتلان باز نهادند. ما نباید دل شکسته باشیم، از یأس داد بزنیم، بگوییم در این جهان حقی نیست، بلکه باید به یقین باور داشته باشیم که حق بیشتر کار خود را خواهد کرد. میبینیم که چگونه سلطنت جهانگیر چنگیز و اسکندر و بختالنصر و نیکولای روس و در عرصه گرد و باد شد و رفت. و در عصر ما شاید شما شاهد ناآرامی ها و پایین آوردن رهبرانی بی شرم و بی وجدان هستید. از همون زمان جنگ تا امروز میبینیم که همه میخواهند خود را شریک حق بدانند. فشارها، اشغالها، تهدیدها مانند برق درخشنده میگذرند و چرخ گردون میچرخد و حق را به حقدار میرساند. جالب است که امروز عده‌ای از فرمان روایان، شاهان، وزیران جنگ در کتاب و یادداشت‌هایی که می‌نویسند از جمله میکوشند میخواهند گناه را به گردن طرف مقابل بیندازند و حق را به جانب خود بگیرند، چون متوجه شدند حق از توپ و تفنگ و تانک بسیار قوی تر است. میبینید توپ ها شکسته است، مملکت ها خراب شده، شاهان برکنار شدند، پهلوان ها مقتول شدند، ولی حق باقی میماند و خواهد ماند. این خانم معلم آلمانی میگوید اگر تأثیر حق نبود، من که کنونل محمد تقی را ندیده و اصلا نمیشناختم، ولی امروز در گوشه بیگانه این جهان نشستم و این چند خط را به روح و روح پاک او می نویسم. بله، اگر تأثیر حق نبود، یه زن بیگانه آلمانی تحت تأثیر قرار نمی گرفت و در زنده نگه داشتن او محمد تقی خان جوان نمی نوشت، زنی که یه چشم داشتی انتظاری از ایران و ایرانی ندارد. پس عزیزان بیاییم دل داشته باشیم، بر ضد ستم، پستی، تیرگی، پلیدی و زبونی بجنگیم و نام شهدان آزادی و راه راستی را زنده نگه داریم و با روان آنها در راز و نیاز باشیم. هرگز افسرده نشویم. این نوشته ها را تقدیم روح محمد تقی جوان کرده و این جمله معلم آلمانی را که در اول نوشتم در آخر هم می نویسم که در عالم خدایی حقانیتی هست. درود بر روح پیشوایان آزادی که ایران از نام آنها برجاست و خواهد ماند. درود به روح پاک پیشوایان آزادی که ایران از نام آنها برجاست و خواهد ماند. از ابتدای خلقتم تا روزگار هجرتم، خاکیست از آن سرزمین، سجاده عبادتم، طلب کنین تن خسته را از آشیان بگسسته ها، ای سرزمین مادری من تشنه زیارتم، ای سرزمین مادری من تشنه زیارتم، ای سرزمین مادری ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود جز تو ندارم یاوری، ای سرزمین مادری ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود جز تو ندارم یاوری. کسی دیوانه با خیشتن بیگانه، وقتی در آغوش تو هم دریایی از سعادتم، از راه دوری هموطن دستت بده به دست من، به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم، به خاطر دیدار تو گذشتم از شکایتم، ای سرزمین مادری ای ایستگاه آخری، باز کن آغوش خود جز تو ندارم یاوری، ای سرزمین مادری ای ایستگاه آخری، باز کن آغوش. 97 سال قبل پسری بی سر و پا سوار میله‌های زیر قطار باری شد و به بوفالو رفت. آنجا از هر دری به گدایی برای غذای روزانه پرداخت. پلیس او را به جرم ولگردی بازداشت کرد و یک قاضی او را به 30 روز حبس با اعمال شاقه به زندان محکوم کرد. او باید سنگ‌های سخت را می‌شکست، غیر از نان و آب چیزی نداشت بخورد. اما 6 سال بعد، فکرش رو بکنید، 6 سال بعد این لاتی بی سر و پا که فرفر بازی میکرد و قاب میانداخت معروفترین مردی شد که همه به دنبالش میگشتن. در اجتماع کالیفرنیا با بهترین غذا و خوراکی پذیرایی میشد، داستان نویس ها ناشران به او تبریک میگفتن و درخشانترین ستاره افق ادبیاتش دانستن. تا یه پا به دبیرستان نگذاشته بود، 40 سال بیشتر نداشت که مرد، اما 51 کتاب در تمام عمرش نوشته است. این مرد جک لندن است، نویسنده ندای وحشی. وقتی جک لندن کتاب ندای وحشی رو در سال 1903 نوشت، یک شبه معروف شد. ناشرها برای چاپ آثارش هجوم می آوردند، اما پول کمی از این موفقیت‌هایش به دست می آوردند. ناشرها، بعد فیلمبردارها، میلیون‌ها دلار از کتاب او عایدشان می‌شد، اما خودش تمام حقوق کتاب مذکور را فقط به 2000 دلار واگذار کرده بود. اگر شما بخواهید کتابی بنویسید، اولین چیز مهم داشتن مطلبی است که مورد بحث قرار گیرد و داشتن مطالب های مهم از پیروزی و حیرت انگیز جک لندن است. او 10000 تجربه جوراب و جور در زندگی کوتاه پر از تب و تابش گرد آورده است. وقتی دریا نورد، زمانی ماهیگیر، وقتی قواز صدف، زمانی هم کارگر معدن بود. در شمال دور خوکای دریایی رو صید کرده بود و در نصف جهانم ولگردی کرده بود. جای پای حوادث گوناگون را در کتاب خرد آورده، غالبا گرسنه به سر می برده و روی نیمکت باغهای ملی می خوابید. گاهی هم که شب می خوابید، صبح خود را در حوض آبی خوابیده می یافت. گاهی خورد و خسته می شد، بارها همونطوری که سوار بر میله های زیر قطار باری بود خوابش می برد. صدها بار در همین امریکا توقیف شد و به زندان افتاد و با لگد به زندان های مکزیک، مینچوری، ژاپن، کره هم انداخته شده بود. کودکی جک لندن با فقر و حوادث گذشته است. با یک دسته ماجراجو در سراسر آبهای خلیج سان فرانسیسکو آواره و سرگردان بودن میگشتند. میگشت، دیوانوار فرار میکرد. مدرسه، او به مدرسه میخندید. همیشه اوقاتش در مدرسه به بازی میگذشت. اما روزی به یک کتابخانه عمومی سر زد به خواندن داستان ریبنسون کروز و داستان ریبنسون کروز رو شروع کرد. این کتاب او رو گرفت. هرچی گرسنه بود برای نهار به خانه نرفت، همچنان به خواندن پرداخت و دنیای جدید جلو چشمش گشوده شد. دنیای عجیب و رنگارنگ، درست مثل بغدادی که در داستان 1001 شب وصف شده است، در برابرش بازگشت. از آن وقت به بعد میلی ارضا نشدنی نسبت به کتاب پیدا کرد. غالبا 10 تا 15 ساعت در روز صرف خواندن می‌کرد، از آثار نیک کارتر گرفته تا شکسپیر، همه را زیر رو می‌کرد. از کتب اسپنسر گرفته تا کارل مارکس، همه را مورد مطالعه قرار می‌داد. وقتی 16 ساله شد، تصمیم گرفت نان خوردن رو با زور و بازو کنار بگذارد، به جای آن به وسیله مغزش زندگی کند. او از ولگردی خسته شده بود، از کتک خوردن از پاسبان‌ها به تنگ آمده بود، دیگر نمی‌خواست برای خاک برداری ریل لاهن توی سرش بزنند. از این رو در 19 سالگی به مدرسه اوکلند در کالیفرنیا رفت. شب روز تحصیل کرد. وقتی زیادی برای خوابیدن پیدا نمی کرد، کاری که هیچ کس نکرده بود. 3 ماه کار 4 سال را انجام داد. امتحانش را با موفقیت گذراند. بعد وارد دانشگاه کالیفرنیا شد. عشق سوزان به اینکه نویسنده شود در او بیدار شده بود. او را راحت نمی گذاشت. کتاب‌های جزیره گنج، کند مونت کریستو، افسانه دوشر را بارها مطالعه کرد. آنگاه گرم نوشتن شد، روزی 5000 کلمه می‌نوشت. یعنی سر تا سر یک رمان را 20 روز به رشته تحریر در می‌آورد. گاهی هم در آن واحد 30 داستان در دست ناشران داشت. اما تمام آنها برگشت می‌شد. بدین وسیله او فقط فوت و فن هنر را می‌آموخت. در همین هنگام روزی یکی از داستان‌هایش به نام طوفان در ساحل ژاپن در مسابقه از جانب روزنامه ندای سان فرانسیسکو ترتیب داده شده بود، جایزه اول رو برد. فقط 20 دلار از این داستان‌ها عایدش شد. ورشکسته شد و حتی نتونست کرایه اتاقش را بپردازد. در 1896 سال هیجان حادثه بود. طلا در کلوندی کشف شده بود. سیم‌های تلگراف اخبار هیجان‌آوری از آن ناحیه می‌آوردند. کشاورزان مزارعشان را رها کردند، بازرگانان در انبارهایشان را قفل کردند، جویندگان طلا در جنب جوش بودند. مردم مثل مول و ملخ بال درآورده بودند و برای به دست آوردن طلا به سرزمین‌های قطبی هجوم می‌بردند. جک لندن اونجا بود. یک سال به شکار طلا صرف کرد. سختی های زیادی را تحمل کرد. تخم‌مرغ را دانه 25 سنت و کله را 3 دلار به فروش می‌رساندند. روزی روی زمین می‌خوابید در حالی که هوا 74 درجه زیر صفر را نشون می‌داد. عاقبت به امریکا برگشت و یه شاهی پول سیاه هم در جیب نداشت. به هر کاری که گیر می‌آورد تن می‌داد. در مهمانخانه‌ها ظرفشویی، جاروکشی می‌کرد، در کارخانه کار می‌کرد، در بندرگاه به تعمیر کشتی پرداخت. در این هنگام روزی که در حالی که فقط 2 دلار پول داشت تصمیم گرفت برای همیشه کار بدنی را ترک کند و تمام وقتش را فدای ادبیات نماید. در سال 1891 اتفاق افتاد. 5 سال بعد او 125 داستان کوتاه نوشته بود و نامش پیش از تمام ادبای امریکا سر زبان بود. جک لندن در 1916 فقط 18 سال داشت. بعد از آن شروع به نوشتن کرد و مرد. در این 18 سال هر سال 3 کتاب و مقداری داستان نوشت. آیدی او 2 برابر رئیس جمهوری امریکا بود. کتابهای او هنوز مورد توجه مردم است. کتابهای او در اروپا پیش از نویسندگان دیگر امریکایی خواننده دارد. کتاب ندای وحشی که از آن فقط 2000 دلار به دست آورد به 20 زبان ترجمه شده. بیش از 1.5 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رسیده است. معروف‌ترین کتاب ادبیات امریکا می باشد. بله، آقای جک لندن نویسنده ندای وحشی که 73 سال قبل جهان را وداع کرد. 150 میلیون نفر عضویت فیسبوک را دارند و روزانه میلیاردها پیام مبادله می کنند. ماها فیسبوک بدون قصد و عمد درباره افزایش تعداد اعضای خود ساکت بود. زمزمه درباره پیروان این قول روابط بین انسانها خیلی بالا گرفت و شایعات مختلفی بر سر زبان افتاد و از آنجایی که گفته می شد تعداد اعضای فیسبوک در آمریکا و چند کشور جهان کاهش یافته است، مدیر کمپانی فیسبوک سکوت رو شکست، اعلام کرد که 750 میلیون نفر عضویت آن را دارند و این عده روزانه میلیاردها پیام مبادله می کنند. در حقیقت این وسیله مبادلاتی در 8 سال اخیر رواج یافته و گسترش فوق‌العاده داشته و گام در راه گسترش بیشتری نیز نهاده است. از فوریه 2004 فیسبوک فعالیت خود را آغاز کرد و مانند گوگل گسترش یافت. مدیر اجرای فیسبوک گفت که این شمار اعضا نبوده، بلکه فیسبوک اهمیت دیگری داشته، بلکه تراکم حجم مبادلات بوده که مورد توجه زیاد قرار داشته است. اعضای فیسبوک به طور ناباورانه حجم پیام‌هایی که با هم مبادله کردند افزودند. بدین خاطر کمپانی فیسبوک مهم نمی‌دانسته که اعلام کند 700 میلیون نفر عضویت آن را دارند، زیرا کیفیت کار بیشتر از کمیت آن اهمیت داشته است. کسی چیزی بدونه. گله برخونه کوچه به کوچه خونه به خونه یکی بدونه گله برخونه نداری کسی چیزی بدونه. بلندترین هتل را کینگ کانگ گذاشتند. بلندترین ساختمانی که در هنگ کنگ، چهارمین ساختمان بلند جهان، هتل ریتز کارلتون، بلندترین هتل جهان، 17 طبقه بالای مرکز تجارت جهان را اشغال کرده است. سقف این مرکز 1588 فوت بالای زمین است. افرادی که از آسانسور هتل بالا می‌روند، حتی اگر دچار عارضه ترس از بلندی هم نباشند، ضربان قلبشون چندین بار نمی‌زند. از طبقه نهم ساختمان باید سوار آسانسور شد و با سرعت 20 مایل در ساعت به سرسرای هتل لابی در طبقه 103 رفت. سرعت این آسانسور 5 برابر بیشتر از آسانسورهای سری معمولی است. وقتی که در استخر سرپوشیده مجهز آن به شنا می‌پردازید، گویی در لبه دنیا دارید شنا می‌کنید. از تراس آن در آن بلند، در آن بلندی برای پیاده‌روی، ورزش، یوگا مانند آن در هوای آزاد استفاده می‌شود و در آنجا اکسیژن 3 برابر سطح زمین است. 6 رستوران هتل رو در طبقه 102 و اسپا مجموعه از یک کلوپی که در اون استخر گرم و سرد، سونا، یوگا، وسایل ورزشی های دیگر و ماساژ های گوناگون وجود داره. همه سویت های اون دارای تلسکوپ برای تماشای شهر است. پیرامون این هتل یه مساحت 1,000,000 فوت مربع مرکز خرید لوکسی حاوی بوتیک های بسیار دایر شده است. در جهان هتل های زیادی داریم که هر کدوم ویژگی های جالبی هستند، اما برخی از آنها جاذبه توریستی به شمار می روند. اما هتل ریتز، یعنی هتل که در سنگاپور است، جاذبه دیگری دارد. پیکره های چهره های سرشناس از جمله قد تمام قد ماتوسه تونگ از فابرگلاس و که اونو زوول پیکرتراش معروف چینی ساخته است. در این هتل تر کاون روش 4 ممیز 200 از کارهای آثار هنری برگزیده شده. از سراسر جهان هم آثارهای عرضه شده. بدین خاطر این هتل به هتل موزه معروف شده است. یک قایق ساز معروف فرانسوی که از سقف هتل آویزان است. تابلوهای غروب، طلوع آفتاب که در این هتل به کار برده شده دارای شهرت جهانی است. هتل در قلب باغی به مساحت 7000 متر مربع قرار داره. شبها در حالی که قوهای بسیاری در استخر آب نمای آن شناورند، مانند روز روشن است. در حالی که قوهای بسیاری در استخر آب نمای اون شناورند، مانند روز روشن است. یکی نشسته چشم را اون که قسم خورده اون منتظر برا وقت خدا حافظیمون عرب خدا بیاد وقت خدا حافظی بود حق خودت یادت باشه تو لحظه یه جدایی بود عشقای من یادت بیاد وقت خدا حافظی بود حق خودت یادت باشه تو لحظه یه جدایی بود عشقای من یادت بیاد وقت خدا حافظی بود حق خودت یادت باشه تو لحظه یه جدایی زنان جسوری که با محشوف فرار میکنند. هنوز فرهنگ مزدکیان در جهان دیگر هست، در صورتی که این آیین بزرگ ما، آیین باستان ما، اگر امروز در مملکت ما وجود داشته باشه، زنان رو سنگسار، اعدام و از هستی ساقط میکنند. در این جشن سالانه در دره کالاش پاکستان زنان تقریبا میتوانند هر کاری که دلشان خواست انجام بدهند. در صورتی که طایفه در جریان طلاق در حال انجام شدن هستند، این زنان میتوانند علاقه خود را به محشوقشان فاش کرده و با او ازدواج و بلافاصله به زندگی جدید خودشون رو آغاز کنند. حتی می توانند با محشوق خود فرار کنند. این در جایی، یعنی در پاکستانی که قواعد محافظه‌کارانه اسلامی زنان می گوید که چگونه رفتار کنند، از چه حقوقی بهره‌مند باشند، این دو قانون فاصله زیادی با هم دارد، چون در دره کالاش تا اندازه‌ای به خاطر مذهب و فرهنگ منحصر به فردش گرایش آزادمنشانه تری حکم فرماست. مردم کالاش مسلمان نیستند، آنها مجموعی از خدایان الهه های بسیاری را میپرستند. جشنواره های بیشماری برگزار میکنند، از تغییر فصل و زراعت الهام میگیرند. در این جامعه بسته سقف خانه هر کسی ایوان خانه دیگری است. را پله های کوچک خانه ها را به هم متصل میکند، به گونه که حس میکنید از یک خانه درختی به درون ابرها صعود میکنید. در دره کالاش تا اندازه‌ای به خاطر مذهب و فرهنگ منحصر به فردش گرایش های آزادمنشانه تری حکم فرماست. از ورای پنجره چوبی و نردبان های خانه ها منظره تمام از تخت سنگ های ناهموار و کوههای سرسبز و با شکوه این دهکده دور افتاده را احاطه کرده به چشم می‌خورد. در بعضی کارها همچنان تمایز جنسی وجود دارد. زنها معمولاً در خانه کار می‌کنند، در حالی که مردان به کار معامله و کارگری مشغولند. مرد و زن هر دو در مزرعه کار می‌کنند. نگرش کالایی به تمایز جنسی همچنان در اونجا هم دیده می‌شود. اما در درجاتی از پاکی و خلوص. برخی از مراسم مذهبی باید تنها توسط مردان اجرا شود. زنان کالاش زنانی جسور سری هستند. زنها باید لباسهای خود را جداگانه بشورند، جداگانه حمام کنند. در زمان عادت ماهیانه و نیز حاملگی در خانه جدا و در بیرون دهکده زندگی می کنند. آنها می توانند برای کار به مزرعه بروند، اما اجازه ندارند وارد دهکده بشند. آنها زمانی که عادت ماهیانه هستند یا باردار هستند می توانند برای کار به مزرعه بروند، اما اجازه ندارند وارد دهکده بشوند. سال چوب شیرانی مردان مالاره بلیز خورم مالاره بلیز خورم هفت سال شکونم در برانم ادباری ممشدونم امدلی شیرانی مردان سال چوبونم گر برانم اجباری ممش مدونم امدلی شیرانی مردان مولاره بلیت خورم مولاره بلیت خورم هفت سال چوبونم گر برانم اجباری مشهدونم امدلی شیرالی مردان سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. قبل از اینکه خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان رو به آگاهی شما عزیزان برسونم، توجه شما را به دو اطلاعیه جلب میکنم. فیلم تلویزیونی موج سبز با عنوان جدید انتخابات 2009 میلادی امروز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در سینمای اسف و پارادیس در شهر آهوس به نمایش گذاشته میشه. فیلم موج سبز به کارگردانی علی صمدی اوحدی اول آپریل جایزه آدولف گریم آلمان را به دست آورد. این جایزه از سال 1964 میلادی به بهترین تولیدات تلویزیونی این کشور تعلق می‌گیرد. دو کانال تلویزیونی آرته و است دوچه تهیه کنندگان اصلی فیلم مستند انیمیشن موج سبز هستند. هیئت داوران درباره دلایل گزینش این مستند می نویسند که علی صمدی اوحدی واژه ها و عکسایی که درباره روزهای پس از انتخابات سال 2009 میلادی ایران در شبکه‌های اجتماعی یافت می شد به تصویر کشیده است. فیلم های ویدیویی و بلاک ها و در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک از منابع اصلی صمدی اوحدی هستند. او این رویدادها را در سرگذشت دو دانشجوی خیالی ساخته است. این دو با نام های آزاده و کاوه جریان انتخابات تابستان 2009 میلادی را به ما منتقل می کنند. علی صمدی احدی برای این فیلم همچنین جایزه بهترین کارگردانی 13th جشنواره حقوق بشر را در پراگ کسب کرد. وظیفه روایت داستان فیلم موج سبز به عهده دو دانشجوی زن و مرد آزاده و کاوه واگذار شده است. این دو به شکل تگویای درونی و بازگشت به گذشته چگونگی شرکت در تظاهرات و دستگیری و شکنجه شدن خود را بازگو می کنند. علی صمدی احدی در سال 1972 میلادی در شهر تبریز به دنیا آمد. او در 12 سالگی هنگام جنگ ایران و عراق به آلمان مهاجرت کرد. علی صمدی احدی دوران تحصیل خود را در شهر هانوفر آلمان گذرانده است و پس از اخذ لیسانس در سال 92 در رشته فیلم و تلویزیون شهر کاسل به تحصیل ادامه داده است. علی صمدی به دویچه وله گفت که این جایزه را به نسرین ستوده، وکیل دادگستری در بندر ایران، و جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو همکار فیلمسازش، تقدیم کرده است. فیلم تلویزیونی موج سبز امروز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در سینمای اسف و پارادیس در شهر آهوس به نمایش گذاشته خواهد شد. بیایید برای حمایت از زنان ایران در شهر کوپنهاگ دوچرخه برانیم. همزمان با مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جهان در دانمارک، جایی که زنان دوچرخه سوار برای قهرمانی جهان با هم رقابت می کنند، اما در ایران، کشوری که دوچرخه سواری زنان ممنوع است، انجمن ایران آزاد در نظر دارد که روز شنبه یعنی امروز 24 سپتامبر ساعت 12 روز جهانی مبارزه با زنان به سوی میدان شهرداری کوپنهاگ دوچرخه برانند. مردان می توانند با گذاشتن روسری در این دوچرخه سواری اعتراضی شرکت نمایند. همچنین فردا یک شنبه 25 سپتامبر جمع میشن تا تیم مردان ایرانی را تشویق کنند. برای شرکت در این حرکت اعتراضی با شماره تلفن 31 21 83 24 تماس بگیرن. شماره تلفن یک بار دیگه مطرح میکنم: 31 21 83 24. این برنامه از طرف انجمن ایران آزاد در دانمارک برگزار میشه. توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، سخنان محمود احمدی نژاد درباره هولوکاست و حملات 11 سپتامبر را شرم‌آور خواند. نخست وزیر اسرائیل گفت برخی از اعضای حاضر در جلسه در انتقاد از سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران نشست مجمع عمومی را ترک کردند، در حالی که باید همه جلسه را ترک می کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی حملات تروریستی 11 سپتامبر را به بهانه‌ای برای حمله آمریکا به افغانستان و عراق خوانده است. همچنین نخست وزیر بریتانیا در آغاز سخنان خود در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که برقراری دموکراسی در کشورهای جهان عرب که در آنها تغییر و تحولات اساسی ایجاد شده است تنها به برگزاری انتخابات بستگی ندارد. در همین رابطه نخست وزیر بریتانیا افزود لحظاتی پیش حضار این مجمع شنونده سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران بودند. وی فراموش کرد که به ما یادآوری کند هدایت کشوری را به عهده دارد که گرچه در آن نوع انتخابات برگزار می شود ولی در آن آزادی بیان سرکوب می شود، در این کشور از ایجاد مطبوعات آزاد جلوگیری می شود، تظاهر کنندگان با خشونت سرکوب می شوند و کسانی را که خواهان آینده بهتر هستند را دستگیر و شکنجه می کنند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه خاطر نشان ساخت که به همین دلایل نباید تصور داشت که برگزاری انتخابات برای برقرار دموکراسی و آزادی کافی نیست. سپس نخست وزیر بریتانیا متذکر شد که قیام‌های مردمی در کشورهای لیبی، تونس و مصر هشداری است بسیار جدی به دولت‌های ایران و سوریه تا بدانند که باید به مردم کشورشان آزادی بدهند. نخست وزیر بریتانیا در ادامه سخنانش از عملکرد و اتحاد کشورهای غربی و کشورهای عربی در قبال لیبی تقدیر به عمل آورد و تأکید کرد که باید همواره آماده باشیم تا بتوانیم از مردم کشورهایی که خواهان آزادی هستند حمایت کنیم. در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، ده‌ها نماینده کشورهای غربی جلسه را ترک کردند. رئیس جمهوری اسلامی بعد از ظهر پنجشنبه به وقت نیویورک نزدیک به نیم ساعت سخنرانی کرد. احمدی نژاد در این سخنرانی با ایراد اتهام بردهداری و آغاز جنگ‌ها و همچنین استفاده از بمب اتمی علیه مردم بی‌دفاع به آمریکا به شدت انتقاد کرد. دنباله خبرها توجه کنید. رئیس جمهوری اسلامی به آنچه حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های نظامی و رژیم‌های تمامیت‌خواه در آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین خواند نیز حمله کرد. محمود احمدی نژاد همچنین حملات تروریستی 11 سپتامبر را بهانه‌ای برای حمله آمریکا به افغانستان و عراق خواند. همزمان با سخنرانی احمدی نژاد بیش از 1000 تن در اعتراض به حضور وی در نیویورک در برابر سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد دو آمریکایی بازداشتی در ایران به درخواست مقامای ارشد کشورهای دوست و همچنین رأفت اسلامی با قید وثیقه آزاد شدند. دو آمریکایی روز چهارشنبه پس از گذراندن بیش از 25 ماه زندان با سپردن وثیقه از زندان اوین آزاد و تحویل سفارت عمان شدند و سپس تهران را به مقصد عمان ترک کردند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه خود به پرونده خانم سارا شورت و دو آمریکایی دیگر که در 9 مرداد ماه در مرز ایران و عراق بازداشت شدند اشاره کرد و گفته است خانم سارا شورت سال گذشته بنا به دلایل انسانی و در چارچوب رأفت اسلامی به قید وثیقه آزاد شد. این 3 شهروند آمریکایی به ورود غیرقانونی و جاسوسی متهم شده بودند. شورای هماهنگی رای سبز امید در بیانیه خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی برای رفع بن‌بست کنونی و هموار شدن رای اصلاحات اساسی و ساختاری در ایران شد. این شورا در دومین بیانیه انتخاباتی خود گام نخست حاکمیت را آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان و همه زندانیان سیاسی اعلام کرده است. رای سبز امید این حرکت را به عنوان مظهر آزادی سیاسی انتخابات آزاد اعلام کرد و همزمان به جنای حاکم بر ایران هشدار داده است که تلاش برای ایجاد شکاف میان نیروهای مختلف را به جایی نمی برد. در این بیانیه همچنین تاکید شده که برگزاری انتخابات نمایشی و مجلسی در اختیار گره کور دیگری بر معضلات کنونی حکومت خواهد افزود. خانه سینما با صدور بیانیه بازداشت برخی مستندساز در ایران را به اتهام همکاری با تلویزیون بی بی سی ناشی از سوء تفاهمی بزرگ دانسته است. خانه سینما گفته است که این سینماگران در حالی بازداشت شدند که قانونی در مورد منع فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود ندارد. در این بیانیه همچنین از اینکه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای حمایت از سینماگران بازداشت شده اتهام اثبات نشده علیه آنها را تکرار کرده ابراز تأسف شده است. خانه سینما در بیانیه خود همچنین اعضای خود را به شکیبایی فراخواند و دستگاه‌های امنیتی خواستار رعایت حقوق بازداشت شدگان شد. جامعه اصناف سینمای ایران همچنین در بیانیه خود گفته است از قوه قضاییه انتظار رسیدگی عاجل و صدور احکام عادلانه را دارد. در آغاز مهر ماه 3 معلم زندانی در بند 350 زندان اوین با انتشار بیانیه میگویند در مسیر آگاهی تا رهایی گام برمی‌دارند. بنا به گزارش وبسایت کلمه 3 معلم زندانی عبدالله مؤمنی، محمد داوری و علی پور سلیمان در بیانیه خود همچنین بر دیدگاه‌های خود تاکید کردند. در این بیانیه که از زندان به بیرون ارسال شده این معلمان که مرما را برای 3 بار پی در پی در بازداشت به سر می‌برند نوشتند ما کوشیدیم رویای فردای بهتر برای میهنمان را از پشت صندلی‌های مدرسه به شاگردانمان بیاموزیم و همگام با آرمان‌های سبز ملت به ظلم اعتراض کردیم و امروز تاوان آشفتن خواب دشمنان خردورزی و نیک اندیشی را به درد آورترین و جهش که فراغت از معلمی است میپردازیم. دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها بر مطالبه جنبش دانشجویی مبنی بر آزادی دانشجویان زندانی و سایر زندانیان سیاسی و نیز توقف فشارهای گوناگون بر دانشگاه و دانشجویان تاکید کرد. بنا به گزارش وبسایت دانشجو نیوز دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه انتقادی خود از جنبش دانشجویی به عنوان پیوند دهنده عرصه خیابان دانشگاه نام برده شده است. این بیانیه با اشاره به تداوم فشارها و محدودیت‌ها در دانشگاه‌های ایران، به طور خاص از فشار بر نشریات مستقل و منتقد دانشجویی، محرومیت از تحصیل و اخراج فعالان دانشجویی از دانشگاه و حتی زندانی شدن آنها انتقاد شده است. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، گفته است مهدی کهروبی و میرحسین موسوی در یک آپارتمان کوچک و با حضور ماموران امنیتی نگهداری می شود و به هیچ کسی حتی اعضای خانواده آنها اجازه ورود داده نمی شود. آقای گرامی مقدم تأکید کرد که آقایان کهروبی و موسوی نه تنها در خانه خودشان نیستند، بلکه از یک چنین تصویری، از چنین حصری می توان با عنوان سلول انفرادی یاد کرد. فاطمه کهروبی و همسر آقای کهروبی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از اینکه خانواده آقای کهروبی حتی باید اجازه محل حبس وی را، اجاره محل حبس وی را بپردازند، شکوه و گلایه کرده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران معترضان در ایران مدت 210 روز است که در حبس و حصر به سر میبرند. 4 گزارشگر ویژه سازمان ملل با انتشار بیانیه مشترک اعدام اخیر یک نوجوان در ایران را محکوم کردند و از جمهوری اسلامی ایران خواستند فوراً مجازات اعدام را متوقف کنند. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، به همراه 3 گزارشگر دیگر سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردند که اعدام نوجوانان زیر 18 سال با تعهدات بین‌المللی ایران ناسازگار است. این بیانیه پس از آن منتشر شد که ایران روز چهارشنبه علیرضا ملا سلطانی، یک نوجوان 17 ساله را به جرم قتل روح الله داداشی اعدام کرد. روح الله داداشی قهرمان مسابقات قوی‌ترین مردان ایران و جهان بود. در سال گذشته ایران با اعدام 5 نوجوان زیر 18 سال بالاترین رتبه اعدام نوجوانان در جهان را داشته است. علی اکبر محمدزاده، دانشجوی رشته مهندسی مکانیک و دبیر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف، به اتهام تجمع و تبانی به قصد براندازی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد. علی اکبر محمدزاده در بهمن 89 بازداشت شد و از آن زمان تا کنون هیچ همچنان در زندان است. او 54 روز در زندان انفرادی بوده است. در همین حال تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف خبر از برگزاری تجمعی در روز 5 مهر ماه برای اعتراض به این حکم و ادامه بازداشت کویار گودرزی، دیگر دانشجوی بازداشت شده این دانشگاه دادند. کویار گودرزی، دانشجوی رشته مهندسی هوافضای دانشگاه شریف، پس از پایان دوران محکومیتش در آذر 89 آزاد شد، ولی در مرداد سال جاری دوباره بازداشت شد. هیچ اطلاعی از اتهام و محل نگهداری او در دست نیست. شرکت گوگل اعلام کرد زبان فارسی را به سرویس پست الکترونیکی ایمیل خود اضافه کرده است. شرکت گوگل در وبلاگ رسمی خود نوشت که فارسی زبانان از این پس می توانند از سرویس ایمیل این شرکت به زبان فارسی استفاده کنند. در این پیام آمده است که محیط کار با جیمیل پیش از این به 53 زبان مختلف در دسترس بوده و همکنون با افزودن زبان فارسی این تعداد به 54 زبان رسیده است. موتور جستجوی اینترنتی گوگل در خرداد ماه سال 88 سرویس ترجمه همزمان فارسی به انگلیسی را هم به سرویس های خود اضافه کرده بود. کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه مرگ فیلمبردار شبکه پرس تیوی، بخش انگلیسی زبان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در افغانستان را تایید کرد. فرهاد تقدسی که 9 روز پیش در حملات موشکی طالبان به کابل مجروح شده بود، سه شنبه گذشته بر اثر شدت جراحات در بیمارستانی در پایتخت افغانستان جان سپرد. کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران در بیانیه خود ضمن ابراز همدردی با خانواده و همکاران فرهاد تقدسی افسوده است که وی 21مین خبرنگاری بود که طی 10 سال گذشته در افغانستان جان باختند. بر پایه تحقیقات کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران، 14 تن از گزارشگرانی که از سال 2001 میلادی تا کنون در افغانستان کشته شدند خارجی بودند. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا بی بی جی و بنگاه سخن پراکنی بریتانیا بی بی سی در بیانیه مشترکی با اعتراض به اقدامات جمهوری اسلامی علیه رسانه‌های مستقل و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران خواستار محکومیت این رفتار جمهوری اسلامی ایران در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل شدند. در این بیانیه آمده است که بی بی جی بی بی سی از فرصت کنونی برای برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد استفاده کرده تا با اقدامات حکومت جمهوری اسلامی برای ساکت کردن رسانه‌های مستقل در ایران اعتراض کنیم. شورای اطلاع رسانی دولت آمریکا که یک نهاد دولت فدرال محسوب می شود، بر مجموعه از رسانه‌ها که برای خارج از آمریکا برنامه پخش می کنند، از جمله رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا نظارت می کند. در بخش دیگری از این بیانیه همچنین به بازداشت‌های مستندسازان در ایران به اتهام ارتباط با بی بی سی اشاره شده و آمده است طی چند روز اخیر چند مستندساز توسط ماموران امنیتی بر اساس اتهامات مبهم همکاری با بی بی سی فارسی بازداشت شدند. این دستگیری‌ها با پخش مستندی در خصوص رهبر جمهوری اسلامی از تلویزیون بی بی سی فارسی مصادف بود. معاون امور بهداشتی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی مرگ 2 نفر از مبتلایان به بیماری وبا را تأکید کرد. احمدرضا فرسا همچنین گفته است تاکنون 121 مورد ابتلای به بیماری وبا ثابت شده. به گزارش این خبرگزاری داخلی ایران گزارش شده که 2 مورد مبتلا به بیماری وبا فوت کردند. آقای فرسا تأکید کرده که تا زمانی که دمای هوای ایران به 17 درجه برسه باید مصرف سبزی و سالاد در خارج از خانه ممنوع باشد. او توصیه کرده که سبزیجات و مواد خام مصرفی علاوه بر شستشوی عادی با مواد ضد عفونی کننده شستشوی شود. معاون امور بهداشتی دانشگاه شهید بهشتی گفته که بیماری وبا در شرایط فعلی مدیریت شده ولی تمام جوانب بهداشتی باید رعایت شود و در زمینه پیشگیری از شیوع بیماری وبا اطلاع رسانی صورت گیرد. محمود احمدی نژاد برای 8مین بار به نیویورک سفر کرد تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کنه. طبق معمول وقتی که ایشون سخنرانی میکرد نمایندگان کشورهای مختلف سالن مجمع عمومی را ترک کردند. در واقع میشه گفت که آقای محمود احمدی نژاد برای صندلی‌های خالی سخنرانی کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی در چارچوب 66مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با پشت تریبون رفت و باز هم با بیان سخنانی جنجال برانگیز سبب شد که از دقیقه چهارم سخنرانی برخی از نمایندگان شروع به ترک جلسه بکنند. سپس هیئت نمایندگی آمریکا همچنین نمایندگان اتحادیه اروپا در اعتراض به سخنان وی نشست را ترک کردند. توجه شما را به گزارش از رادیو فرانسه در این مورد جلب می‌کنم. سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل اگرچه چندان شنونده‌ای نداشت و از دقیقه چهارم با خروج بسیاری از نمایندگان کشورها روبرو شد، اما بیشترین بازتاب رسانه‌ای را در دنیا داشت. او در سخنرانیش کشورهای غربی را در مقابل فقر، گرسنگی و جنگ در دنیا مورد پرسش قرار داد. احمدی نژاد در این سخنرانی مواضع خود را با پرسش‌های متعددی از رهبران کشورهای غربی مطرح کرد. پرسش‌هایی از این دست: چرا آمریکا بن لادن را به صورت علنی محاکمه نکرد و او را به دریا انداخت؟ چرا امکانات مالی آمریکا تنها در اختیار 10% از جمعیت این کشور است؟ جنگ ویتنام و ژاپن را چه کسانی راه انداختند؟ چه کسانی از بمب اتم استفاده کردند و امروز از کلاهک هسته‌ای استفاده می‌کنند؟ و چه کسانی به بهانه 11 سپتامبر عراق و افغانستان را اشغال کردند؟ توجه هر یک از رسانه‌ها به بخشی که برایشان جالب بود جلب شد، اما سایت خبری تحلیلی الف به حرف‌هایی پرداخت که احمدی نژاد نزده است. این سایت نوشت احمدی نژاد در شرایطی که بزرگترین اتفاق سال انقلاب در کشورهای عربی و بیداری اسلامی بود، هیچ اشاره‌ای به این موضوع نکرد و حتی وقتی هم از کلمه بیداری استفاده کرد، پسوند اسلامی را برای آن به کار نبرد. درباره سخنرانی محمود احمدی نژاد در سازمان ملل با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی ساکن پاریس گفتگو می‌کنم. آقای کاظمیان، به نظر شما چرا آقای احمدی نژاد در سخنرانیش به انقلاب‌های منطقه اشاره‌ای نکرد؟ چون همونطوری که شما هم می‌دونید، این روزها در تهران کنفرانسی با نام بیداری اسلامی با حضور میهمانان خارجی برگزار شد و به گفته سایت الف اگر هم آقای احمدی نژاد به مسئله بیداری اشاره کرد، بدون پسوند اسلامی بود. انتقادی که ایجاد شده خب از نظر محتوا درست است، ولی باید فراموش نکنیم که به هر حال رقابت‌های جریان‌های سیاسی و باندهایی که دست بالا رو دارن در قدرت جمهوری اسلامی منجر به یک همچنین نقدهایی میشه و طبیعتاً نقد اونها از زاویه همین رقابت‌های سیاسی است یا از نقطه عزیمت مواضع ایدئولوژیک اونها، ولی از زاویه بیرونی، یعنی جایی که من ایستادم و به هر حال ناظرانی که در حوزه جامعه مدنی ایران دغدغه دموکراسی دارن، طبیعتاً طرح بحث اون چیزی که در کشورهای منطقه رخ داد و بهار عربی و فروپاشی نظام‌های اقتدارگرا، سقوط دیکتاتورها، پرداختن به اون میتونست احمدی نژاد رو با یک سری پرسش‌ها مواجه کنه. یعنی ایشون باید پاسخ میداد به وضع نظام سیاسی در ایران، ساختار غیر دموکراتیکی که مسلط در جامعه ایران و همینطور سرکوب‌هایی که بعد از انتخابات متوجه نیروهای مخالف و به حال معتقدین و معترضان به نتایج رسمی انتخابات ابراز شد. به این معنا مستقل از اون رقابت جریان‌های سیاسی در ایران، آقای احمدی نژاد هوشیارانه از این حوزه کنار کشید و ترجیح نداد با پرسش‌های روبرو بشه که تا حالا هم در رسانه‌های داخلی و خارجی مطرح شده، اینکه در واقع حاکمان و صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی نسبت به تحولات منطقه رویکردی دوگانه دارن. یعنی از یک طرف ظاهرا حمایت میکنن، اما از طرف دیگه محتوای اون مطالبات رو در داخل کشور خودشون سرکوب میکنن. آقای کاظمیان، به نظر شما مصرف داخلی صحبت‌های آقای احمدی نژاد در سازمان ملل چی بود؟ چه کدهایی برای داخل ایران داشت صحبت‌های ایشون؟ ببینید، مخاطبان آقای احمدی نژاد بعقیده من بیشتر خارجی هستن. یعنی این دست سخنرانی‌های به نوعی تبلیغاتی هستش در فضای بیرونی بیشتر تا در داخل کشور. در داخل ایران جریان‌های رقیب اساساً منتظر در واقع بیان این تیپ سخنرانی‌ها برای نقد اون هستن، چنان که شما اشاره کردین در سایت الف نقد شده بود این بخشی که مغفول مونده بود از صحبت احمدی نژاد. اون بخشی که حامی نظام سیاسی در ایران هستن طبیعتاً و همچنان بازتولید میکنن این گفتمان رو، یا اظهار شادی و شعف میکنن از اینکه رئیس جمهور اونها تونسته به پرسش بکشه نظام مسلط در جهان رو. اما اون بخشی که منتقد هستن و به هر حال که به عقیده من بخش قابل توجهی از شهروندان ایران رو تشکیل میدن، یعنی طبقه متوسط مدرن در ایران، این بخش از صحبت‌های آقای احمدی‌نژاد یا این اعلام مواضع رو با بی‌اعتنایی باهاش مواجه میشن. یعنی صرف نظر از اینکه ایشون حالا در صحبت‌هاش طبیعتاً کلام حقی هم گفته باشه، چون نیروهایی که در داخل کشور هستن، جامعه مدنی ایران متوجه در واقع سرکوب‌های حاکمیت هستش و فشارهای مختلف اجتماعی سیاسی رو داره لمس میکنه، طبیعتاً این دست سخنرانی ها رو بیانات کاملا فرمایشی و نمایشی ارزیابی میکنه که واجد صداقت و حقیقت نیستش، چرا که در داخل کشور وضعیت کاملا متفاوت هست و رئیس جمهوری که از تریبون سازمان ملل وضع حقوق بشر رو در کشورهای دیگه به نقد میکشه یا پرسش‌های تاریخی مطرح میکنه، خودش در داخل ایران رویکردی کاملا متفاوت داره و از اعطای حقوق شهروندان، حقوق مدنی اونها، حقوق اساسی اونها پرهیز میکنه یا دست کم حاضر نیست حتی همدلی کنه با شهروندانی که آسیب دیده هستن. آقای کاظمیان، شما اشاره میکنین سخنرانی آقای محمود احمدی نژاد بیشتر مخاطبان خارجی داره و بیشتر مصرف خارجی داره، پرسش هایی که آقای احمدی نژاد مطرح کرد با این اوصاف به نظر شما چقدر در افکار عمومی دنیا اولویت و ارجحیت داره و آیا آقای احمدی نژاد واقعا روی پاشنه آشیل رهبران غرب به درستی دست گذاشته یا خیر؟ من اول اشاره کنم به اینکه واقعا این که میگن کلمت و حق یراد و به حل باطل، این سخنی که در مورد سخنرانی اخیر آقای احمدی نژاد یا حتی اعلام موازی دیگر ایشون یا بخش رهبران ارشد جمهوری اسلامی هم قابل تعمیم هستش، یعنی به هر حال صحبت ایشون اعلام موازی که شد از تریبون مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبیعتا واجد حقایقی بود. این حقایق صحبتایی است که نیروهای در واقع چپ خصوص و افکار عمومی در جهان در تمام دهه‌های اخیر مطرح کردند، جریان هایی که ضد جهانی سازی هستند، نیروهایی که از منظر در واقع رویکرد سوسیالیستی و یا حتی آزادی خواهانه تعقیب میکنن مطالبات شهروندان جهان رو، همه این پرسش ها رو مطرح کردند. به خاطر این به یک معنا این صحبت ها جدید نیست، اما میتونه جذاب باشه برای بخشی از افکار عمومی در کشورهای به خصوص در حال توسعه یا کشورهای پیرامونی به تعبیری. اما مستقل از این فراموش نکنیم که یک واقعیتی در عرصه مناسبات بین الملل وجود داره و اون که جایی که تعریف میکنه سیاست رو، اون وجه رئالیستی قدرت و وجه اوریان و سخت افزاری قدرت برمیگرده به اتخاذ تصمیم و موضع‌گیری دولت‌ها. دولت‌ها طبیعتاً نسبت به دولت جمهوری اسلامی موضع کاملاً معنی‌دار دارن، این دست سخنرانی‌ها رو کاملاً نمایشی و تبلیغاتی ارزیابی میکنن، مستقل از موضع دولت‌ها که طبیعتاً دولت جمهوری اسلامی رو، نظام سیاسی در ایران رو دموکراتیک نمیدونن و داره ماهیت اقتدارگرا عرضه میکنن. صرف نظر از این، حتی افکار عمومی در کشورهای غربی، اون بخشی که آگاه هستن و مطلع هستن از تحولات سیاسی در ایران به خصوص در دو سال اخیر، من فکر میکنم حتی اونها هم این صحبت‌های احمدی نژاد رو ادعاهای یک حاکم اقتدارگرا میدونن که ژست و پوز دموکراتیک میگیره، ظاهرا پیگیر حقوق شهروندان جهان هست، اما در داخل کشور خودش اعطا نمیکنه حقوق شهروندان رو. و به همین دلیل هستش که میبینیم در گفتگوهایی که شده، حتی در کنفرانس مطبوعاتی که آقای احمدی نژاد همین امروز داشته، خب پرسش‌های جدی مطرح شده خطاب به ایشون در مورد حوادث بعد انتخابات مورد سوال قرار گرفته. یعنی نمایندگان رسانه‌ها به عنوان نمایندگان افکار عمومی یا دست کم به عنوان نماینده بخش قابل توجهی از افکار عمومی در خارج، کاملا تفکیک میکنن ادعاهای آقای احمدی نژاد و کلمات حقی که از اونها مراد باطل میشه و در داخل کشور ایشون موضع دیگری داره. ضمنی که البته باید اضافه کنم در کشورهای حاشیه‌ای جهان سوم یا در حال گذار، بخشی از جامعه ممکنه که به هر حال اقبال نشون بدن، کمان که در سالهای اخیر به این دست سخنرانی‌های فرمایشی آقای احمدی نژاد به عنوان کسی که ژست ضد امپریالیستی داره خب اقبال نشون دادن، ولی با تحولاتی که حتی در منطقه رخ داده، بیش از پیش به نظر من حتی این بخش از افکار عمومی مرزبندی میکنن صحبت‌ها و ادعاهای رهبران جمهوری اسلامی رو با واقعیت‌های ایران، و به خاطر این در نهایت میخوام بگم که از این دست سخنرانی‌ها و شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل چیزی عاید جمهوری اسلامی نخواهد شد جز یک خاطره ای در تاریخ که آقای احمدی نژاد اومد و موازه خودش رو بیان کرد. اگر وقت داشته باشم مایلم به اینم اشاره کنم که به هر حال جریان فکری سیاسی آقای احمدی نژاد مشایی واجد یک توهم ایدئولوژیک هست، نقطه نظرات ایدئولوژیک خودش رو داره پیگیری میکنه، کما که در انتهای صحبت ایشون هم باز مشخص بود، اصلاح مدیریت جهانی واگذار کردنش به امام غائب امام زمان و بعد همراهی حضرت عیسی با حضرت مهدی، این دست صحبت ها یک پروژه ایدئولوژیک هست و بعد از منظر یک کسی که داره عقل کل هست، کارشناس ارشد هست در همه حوزه ها، این نها توهماتی هست که آقای احمدی نژاد به اون دوچار هست و باند فکری سیاسی ایشون و فراتر که ایشون اصلا دچار این توهم است که واقعا رئیس جمهور برگزیده مردم ایران هست، چیزی که شهروندان پرشماری در ایران نسبت به نتایج انتخابات همچنان ابهام دارن و معترض هستن نسبت به موقعیت حقوقی ایشون در ایران. بسیار سپاس. محمود عباس در جریان سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت فلسطینیان در یک سال گذشته هر کاری را که برای صلح مورد نیاز بود انجام دادند، اما همه این تلاش ها به دلیل موازه دولت اسرائیل بی نتیجه مانده است. محمود عباس گفت مسئله به نام دولت اسرائیل مانع موفقیت مذاکرات شده است. محمود عباس نسبت به ادامه شهرکسازی توسط اسرائیلی‌ها نیز انتقاد کرد و آن را باعث ضربه زدن به اقتدار و موجودیت تشکیلات خودگردان فلسطینی دانست. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در پایان سخنرانی خود گفت به اسم دولت فلسطین خواستار تشکیل دولت مستقل فلسطینی به پایتختی بیت المقدس شرقی در اراضی اشغالی سال 1967 میلادی و عضویت کامل آن در سازمان ملل است. محمود عباس دقایقی پیش از سخنرانی خود تقاضای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد را تقدیم بان کی‌مون دبیر کل این سازمان کرده بود. دولت اسرائیل تأسف خود را از این تصمیم محمود عباس اعلام کرده است. روز پنجشنبه ارزش سهام در بازارهای مالی آسیا، اروپا، آمریکا بار دیگر سقوط کرد. ارزش سهام در بازارهای بورس فرانکفورت، پاریس، لندن، زوریخ که بزرگترین بازارهای بورس اروپا هستند نزدیک به 5% سقوط کرد. بانک مرکزی آمریکا و صندوق بین‌المللی پول هم نسبت به وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی جهان هشدار دادند. در هفته جاری صندوق بین‌المللی پول وضعیت اقتصادی جهان را بسیار حساس توصیف کرد و نسبت به احتمال آغاز دوران رکود اقتصادی جدیدی در آمریکا و اروپا هشدار داد. اروپا با صدها میلیارد دلار بدهی‌های عقب افتاده دولتی و خصوصی روبرو است و تاکنون رهبرهای کشورهای اروپایی نتوانستند بر سر چگونگی مقابله با این بحران مالی به توافق برسند. رئیس جمهور عراق گفت نیروهای امنیتی این کشور برای برقراری امنیت بعد از خروج نیروهای آمریکایی از عراق آماده هستند. جلال طالبانی که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخن می گفت افزود در پایان سال جاری میلادی تمامی نیروهای آمریکا خاک عراق را ترک می کنند. آقای طالبانی گفت نیروهای امنیتی ما توانایی و قابلیت های خود را در جنگ علیه تروریسم بهبود بخشیدند. با این وجود جلال طالبانی گفت تعدادی از مربیان و کارشناسان امنیتی در عراق باقی خواهند ماند. رئیس جمهوری یمن در اطلاعی که توسط دفترش منتشر شد ترک مخاصمه و مذاکره را یگانه راه پایان دادن به بحران کنونی در یمن خواند. آقای صالح سه ماه قبل بعد از یک حمله به کاخ ریاست جمهوری زخمی شد و مدت 3 ماه را در عربستان سعودی تحت درمان بود. مطبوعات دولتی یمن میگویند آقای صالح با یک هواپیمای شخصی به صنعا برگشته است. در همین حال یک تن از مخالفان دولت گفت که برگشت صالح برای معترضان منبع نگرانی نیست. وی گفت تمام مردم خواهان برگشت صالح بودند تا او را در دادگاه محاکمه کنند. اتحادیه اروپا روز گذشته تحریم‌های سوریه را گسترش داد و سرمایه گذاری در بخش نفت این کشور را ممنوع کرد. خانم کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته گفت واردات، فروش، حمل و نقل نفت و تمام فرآورده‌های نفتی سوریه ممنوع می شود. خانم اشتون همچنین گفت اگر سرکوب شهروندان سوری توسط دولت این کشور پایان نیابد، تحریم‌های گسترده‌تری علیه دمشق اعمال خواهد شد. سازمان ملل میگوید بیش از 2600 نفر از زمان آغاز نارامی‌ها در سوریه به دست ماموران امنیتی سوری کشته شدند. سوریه روزی 150 هزار بشکه نفت صادر می‌کند. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید ایالات متحده اگر به انتقاد علنی از عملکرد اسلام آباد در جنگ با تروریسم ادامه دهد، ممکن است یک متحد خود را از دست بدهد. گلشن رو کرده نهان در ره گذرش تو شوخ جدا شوز گلشن رو کرد نهان در ره گذرش تو میخزان چون خیلی که برا برهی دیدم برگ خزان پشمور بسفید و بزمان کس شوخ جدا شوز گلشن رو کرد نهان در فیلم تلویزیونی موج سبز با عنوان جدید انتخابات 2009 امروز شنبه ساعت 2 بعد از ظهر در سینمای اوسف پارادیس در شهر آهوس به نمایش گذاشته خواهد شد. این فیلم به کارگردانی علی صمدی احدی است. توجه شما را چند لحظه دیگر به مجله بهداشت و سلامت جلب می‌کنم. کسانی که قصد لاغر شدن دارند با خوردن مقادیر بیشتری از غذاهای سالمتر میتونند با آرزوی خودشون برسند. تا بخواهند رژیم بگیرند چندین تر از پژوهشگران امریکایی کشف کردند که خوردن غذاهای مانند میوه، سبزی، ماست و میوه‌های سخت پوست از جمله بادام، پسته، گردو و پینات که همون بادام زمینیه فندق باعث لاغری می شود. این دانشمندان که در دانشگاه هاروارد به تجربه و تحقیق مشغولند معتقدند که مصرف این محصولات باعث می شود که دیگر برای غذاهای پرچربی جایی نباشد. اینم از مجله اینترنتی گرفتم. مطلب دیگه که دارم، اگر میخواهید از مرز 100 سالگی عمر بگذرید شرط دارد که با تندرستی و توانایی همراه باشد. رویایی که در سر همه ما داریم که 100 سال عمر کنیم در کمال سلامتی و شادمانی، اما چطوری؟ فکر نکنیم که بیشتر بیماری هایی که ما انسان ها دوچار میشیم بر اثر بی‌توجهی خود ما عارض می شود. در حقیقت این ما هستیم که تیشه به ریشه خودمون می زنیم. اگر دوست دارید یه قرن یعنی 100 سال زندگی کنید، این 12 پیشنهاد را به طور جدی بگیرید و به کار ببرید. اگر عوامل غیر طبیعی و ناگهانی در زندگی ما نباشه، با به کار گرفتن این 12 مورد ما میتونیم از مرز 100 سالگی بگذریم. کشیدن سیگار و مصرف مواد مخدر را بیدرنگ ترک کنید. نوشیدن مشروبات الکلی را یا به کلی قطع کنید یا به حد اقل برسانید. ورزش کنید و این را همیشه و هر روز ادامه بدهید. بکوشید که چربی به ویژه چربی حیوانی کمتر بخورید. مصرف نمک را هرچه بیشتر محدود کنید. مقدار زیادی میوه و سبزی بخورید. جلوی اضافه وزن را بگیرید. قرص های ویتامین به ویژه ویتامین های C و E میل کنید. در اتومبیل که می نشینید کمربند ایمنی را حتما ببندید. خود را کمتر در معرض نور خورشید قرار دهید. منظور از وسایل ایمنی در مقابل آفتاب مثل عینک و کلا و کرم استفاده کنید، نذارید بدنتان بسوزد. 11 واکسن های لازم را به موقع بزنید و 12 هر سال یک بار مورد معاینات پزشکی اما چکاپ قرار بگیرید. صحبت از 100 سال عمر کردیم، امیدواریم که همه شماها به 100 سال عمر برسید. امروز در شهر ما آرهوز 3 تا تولد داریم، 3 خانوم، با امیدی که زنان جامعه ما بتونن جایگاه خودشون رو پیدا کنند. آینده جهان در دست زنان است. اگر ما زنان و مردان تلاش کنیم در این را پشت سر اونا وایستیم، همه زنان ایرانی که در سراسر جهان صدای رادیوی ما رو میشنوند و امروز هم تولدشونه، یا آهنگ تولد براشون پخش میکنیم و میگیم که تولدتون مبارک، امیدوارم که 100 سال زنده باشید. Come on. صدای ما را از رادیو ایرانیان البرز میشنوید. شما همچنان میتوانید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 20452758212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و تارنمای اینترنتی ما iraninfo.deco هست. یادآوری میکنم که شما آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان را میتوانید در بخش فارسی تارنمای iraninfo.deco و همچنین صفحه فیسبوک رادیو البرز دنبال کنید. چیزهای بامزه، داستان دو مجسمه از آقای امیر شهرادی. در یک پارک جنگلی دو مجسمه، یکی زن و دیگری مرد، قرار داشتن که درست روبروی همدیگر قرار داشتن. با بدنی لخت مشغول لبخند زدن به هم بودن. سالها گذشت و تمام کودکانی که زمانی در آن پارک بازی میکردن به آدمهای بزرگ تبدیل شده بودند. کودکان جدیدی هم در اون پارک مشغول بازی بودند، اما اون دو مجسمه همچنان لخت و به هم نگاه می‌کردند و می‌خندیدند. پرندگان و کبوترهای بسیاری به روی سر کله آنها می‌نشستند و رفع خستگی می‌کردند. صبح یه روز سرد زمستانی که پارک هم خلوت بود، فرشته از اونجا رد می‌شد. چشمش به این دو مجسمه افتاد. نگاه و لبخند آن دو مجسمه خیلی روی فرشته تأثیر گذاشت. به همین جهت تصمیم گرفت که کاری برای آن دو مجسمه بکند. فرشته به نزد آن دو مجسمه رفت و به آنها گفت: من سالهاست که شما را در اینجا میبینم. سالهاست شما با لبخندتون به مردم انرژی و شادی میدهید. امروز نگاه آشخانه و لبخند شما هم انرژی مثبت به من داد. به همین دلیل دلم میخواد یکی از آرزوهای شما رو برآورده کنم. به من بگویید چه کاری به شما بیشتر لذت میدهد. آن دو مجسمه در جواب گفتن که تنها آرزوی ما اینه که دوتاییمون بتونیم حتی برای نیم ساعت از اینجا تکون بخوریم و پشت اون بوته ها بریم و دور از چشم مردم هر کاری که دلمون خواست انجام بدیم. فرشته گفت: در صورتی که برای بقیه مردم خطرناک نباشد، می توانید بروید و برگردید. فرشته این را گفت و چوب خود را در هوا چرخاند. ناگهان دو مجسمه زنده شدند و با خوشحالی تمام به پشت بوته ها دویدند. چندین کبوتر به هوا پریدند. صدای خشخش برگ ها، شکسته شدن شاخه های ریز به هوا برخاست. آنها در پشت بوته ها تقلا می کردند و بالا پایین می رفتن. گهگاهی هم صدای جیغ و خنده ریزی از دو مجسمه می آمد. فرشته با رضایت به بوته‌هایی که تکان تکان می خوردن نگاه می کرد. پیش خود می گفت: چه اشکالی داره این همه سالها به هم زل زدند و خندیدن، حالا نیم ساعتی هم به مراد دل خودشون برسن. پس از یک روب تکانهای بوته‌ها کم شد، سپس قطع شد. بعد چند کبوتر و کلاغ از پشت بوته‌ها پرواز کردند و دو مجسمه با چهره شاد و لبخندی رضایت بخش به سوی فرشته برگشتند. فرشته نگاهی به ساعت انداخت و با تعجب گفت: شما نیم ساعت وقت داشتید، اما حالا فقط یه روب گذشته. شما هنوز 15 دقیقه وقت دارید. مجسمه زن با شیطنت نگاهی به مجسمه مرد کرد و گفت: دوست داری یک بار دیگه بریم؟ مجسمه مرد چشمک زد و گفت: بریم، اما این بار اون نوبت منه. این دفعه تو بگیرش و من روی سرش. فرشته با دست با چیکی پرید وسط حرفشون، پرسید: نفهمیدم، شما مگر اون پشت چیکار میکردین؟ مجسمه ها گفتن: هیچی، پرنده ها را میگرفتیم، مینشستیم رو سرشون و رفع حاجت میکردیم و میزدیم به هیکلشون تا دلمون خنک بشه و بهشون یاد بدیم و بفهمن که کله ما مجسمه ها توالد آنها نیست. Oh, در اول برنامه خدمتون گفتم که یه آقای عراقی در پاساژ بغل نتو در حصله به یه سلمونی برای سلمونی کریستال خودش به یه خانم و یه آقای سلمونی نیاز داره، البته فقط برای کار میخواد، نه واگذار کردن مغازه. مغازه آماده شروع کاره. شماره تلفنش هم هست 31 32 93 03. لطفاً به زبان دانمارکی یا عربی با ایشون صحبت کنین. خیلی متشکرم که تا اینجا همراه ما هستید. از توجه شما به ادامه برنامه هم سپاسگزارم. چند تا مطلب کوچیک میگم که خیلی به دردمون میخوره. اگر خوشبختی رو برای یک ساعت میخواید چرت بزنید، اگر خوشبختی رو برای یه روز میخواین به پیکنیک برید، اگر خوشبختی رو برای یه هفته میخواید به تعطیلات برید، اگر خوشبختی رو برای یه ماه میخواید ازدواج کنید، اگر خوشبختی رو برای یه ماه میخواید ازدواج کنید، اگر خوشبختی رو برای همه عمرتون میخواید باید یاد بگیریم کاری که انجام میدیم رو دوست داشته باشیم، که بسیارم مهمه. به ادامه برنامه توجه کنید. صدای زندگیات مازیار که متاسفانه با کیفیت بدی ارائه شده، البته امیدوارم که با کیفیت خوب این آهنگو پیدا کنم و برای شما پخش بکنم. چند لحظه دیگر توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. تیم ملی بسکتبال ایران مدافع عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا متاسفانه با شکست در برابر اردن فرصت حضور در المپیک لندن را از دست داد. تیم ایران نیمه نخست را با پیروزی 36-35 به پایان برد، اما در پایان بازی را با نتیجه 88-84 به تیم اردن واگذار کرد. تیم ملی بسکتبال ایران پیش از این دیدار با 6 پیروزی پی در پی در گروه خود اول شده بود، اما تیم اردن با 2 شکست در چین و ژاپن در گروه خود به مقام 4 رسیده بود. رئیس فدراسیون بسکتبال پس از با این بازی گفت که حضور در المپیک را از دست دادیم. بازیکنان 10 سال است که فقط با قهرمانی به ایران باز می‌گردند، اما این بار بدون مدال می‌آیند. ایران به دست کم گرفتن حریف باخت. سرمربی تیم ایران هم که از این شکست غافلگیر شده بود گفت اونها برای هر تاکتیک دفاعی ما جوابی داشتن. این تیم یک تیم دیگر بود. عملکرد فوق‌العاده بازیکنان اردن اجازه نداد تا کارمون را انجام بدیم و در نهایت شکست خوردیم. سرمربی تیم اردن که پیش از این تیمش بارها در برابر تیم ایران مغلوب شده بود به برنامه ریزی این تیم برای شکست ایران در این بازی ها اشاره کرد و گفت که ما امروز نتیجه تلاشمان را گرفتیم. تیم بسکتبال ایران با این شکست در برابر اردن برای کسب رده پنجمی باید منتظر نتایج دیگر مسابقات باشد تا حریفانش را بشناسد. ایران که در 2 دوره قبلی رقابت‌های آسیا روی سکوی قهرمانی ایستاده، در مرحله نخست رقابت‌ها ابتدا در گروه دوم با نتیجه 49-37 بر تیم تایوان غلبه کرد. ایران سپس با نتیجه غیر متعارف 44 از صد قطر گذشت. قطر که در نخستین بازیش مقابل ازبکستان نیز تن به شکست داده بود به دلیل صادر نشدن کارت بازی 5 بازیکن خارجیش پیش از پایان دیدار نخست برابر ایران، مثل بازی قبلی ناگزیر شد زمین مسابقه را ترک کنه. بسکتبالیست های ایرانی در ادامه رقابت ها با یک نمایش طوفانی 132-38 از سده ازبکستان گذشتند. در دور دوم رقابت ها ایران 121-26 مالزی را در هم کوبید تا دومین نتیجه نجومی را در متن رقابت ها رقم بزند. تیم ملی بسکتبال ایران در پنجمین دیدارش به مسافه لبنان رفت و توانست با نتیجه 76-45 به پیروزی برسد و حضورش در 8 تیم پایانی رقابت را قطعی کند. ایران در ششمین بازیش توانست کره جنوبی با نتیجه 79-62 از 100 حریف خود گذشت. اگرچه ایران هنوز شکستی را متحمل نشده بود، اما اردنیا تاکنون 2 شکست را مقابل ژاپن و چین پذیرفتن. 26th رقابت بسکتبال آسیا به میزبانی چین برگزار میشه و قهرمان این بازی ها سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب خواهد کرد. به دنبال بالا گرفتن انتقادا از دست دادن والیبالیست‌های ایرانی با یکی از داوران زن مسابقات جام ملت‌های آسیا، فدراسیون والیبال ایران رسماً اعلام کرد که با خاطیان برخورد می‌کند. انتقادا از آنجا آغاز شد که پس از پیروزی تیم ملی والیبال ایران بر افغانستان در نخستین روز از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که در تهران برگزار میشه، بازیکنان دو تیم مطابق مقررات با یکدیگر و همچنین با داوران مسابقه دست دادند. اما دست دادن تعدادی از بازیکنان ایران با یکی از داوران این مسابقه که خانم بود، در برخی رسانه‌های ایران جنجال ساز شد. خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی که به صورت مجزا به این موضوع می‌پردازد، حرکت ملی پوشان ایران را اقدام غیر اخلاقی دانسته و خبرگزاری ایسنا هم نوشته عمل برخلاف موازین برخی از ملی پوشان ایران موجب رنجش خاطر ملت معتقد ایران شد. همزمان امیر خوشخبر سرپرست تیم والیبال ایران با اظهار تأسف از روی دادن چنین واقعی گفت که از مردم ایران عذرخواهی می‌کند و قول داد که با خاطیان برخورد می‌شود. در همین حال علیرضا نادی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران هم گفت والیبالیستا از اقدام خود نادم و پشیمان هستند. خبرگزاری فارس به نقل از کاپیتان تیم ملی والیبال ایران نوشته که فرزندان ایران اسلامی برای جبران خطای خود تمام تلاششان را برای قهرمانی به کار خواهند گرفت. این اتفاق که دست کم از نظر پوشش رسانه‌ای این رقابت‌ها را تحت شعای خود قرار داده، به عذرخواهی مسئولان بازیکنان محدود نشد. فدراسیون والیبال ایران هم با صدور بیانیه سرلنگاری را تهدید به برخورد کرد. در بیانیه فدراسیون با تاکید بر ضرورت حفظ و رعایت موازین دینی آمده است. بدیهی است که فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با افرادی که با سرلنگاری خیش موجب نگرانی را فراهم کردند برخورد خواهد کرد. بله، در دومین روز رقابت‌های والیبال جام ملت‌های آسیا در تهران، تیم‌های استرالیا و کره جنوبی به ترتیب بر قطر و ترکمنستان پیروز شدند. استرالیا به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی با نتیجه 3-0 بر قطر چیره شد و صعود خود را از هم‌اکنون مهیا کرد. استرالیا روز جمعه در آخرین بازی خود از مرحله مقدماتی به دیدار ترکمنستان میره. کره جنوبی نیز با همین نتیجه از صدر تیم ترکمنستان گذشت تا در آستانه صعود قرار گیره. سریلانکا هم با نتیجه مشابه 3-0 مقابل ازبکستان به برتری رسید و تیم قدرتمند چین نیز در 3 گیم متوالی اندونزی را شکست داد. ایران میزبان 16th دوره جام ملت‌های آسیا از روز پنجشنبه 31 شهریور ماه در دومین دیدار خود با نتیجه 3-3 و صد تیم تایوان گذشت. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران کارلوس کیروش که به 45 بازیکن برای بازی مهم مقابل تیم ملی فوتبال بحرین آماده باش داد. بازی ایران و بحرین روز 19 مهر ماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. هر دو تیم از دو بازی قبلیش 4 امتیاز کسب کردن، اما ایران با تفاضل گل بیتر صدرنشین گروه خودش است. 45 بازیکنی که کارلوس کیروش اعلام کرد فهرست اولیه بازیکنان مورد نظر اوست. روز 9 مهر ماه از میان این 45 نفر 23 بازیکن به اردو تیم ملی دعوت خواهند شد تا از روز 10 مهر ماه مهیای دیدار با بحرین شوند. این روش و اعلام آماده باش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فراخوانی بازیکنان در فوتبال ایران تازگی دارد. به نظر می رسد سرمربی سابق رئال مادرید قصد داره با ایجاد رقابت انگیزه بازیکنان را برای تلاش بیشتر و حضور در فهرست نهایی افزایش دهد. از نکات جالب این فهرست نخستین دعوت از اشکان دژاگه و مسعود شجاعی توسط سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است. مرداد جماعتی مدافع 21 ساله فولاد خوزستان نیز مانند وحید طالبلو از دیگر بازیکنان است که برای نخستین بار مورد توجه سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفت. همونطور که گفتم تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار خود از مرحله اول گروهی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2014 در منطقه آسیا مقابل بحرین قرار خواهد گرفت. تیم ملی فوتبال ایران در دو بازی قبلیش اندونزی را 3-0 شکست داد و در قطر مقابل تیم ملی این کشور به تساوی 1-1 رسید. ایران در حال حاضر با 4 امتیاز و با تفاضل گل بیتر نسبت به بحرین در صدر جدول گروه ای قرار دارد. فیفا اسامی تیم داوری بازی ایران و بحرین را اعلام کرد. این بازی در روز 11 اکتبر 19 مهر ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در دیگر بازی این گروه نیز اندونزی میزبان قطر است. چهار داور این بازی ال استرالیا هستند. ناظر بازی و ناظر داوری از امارات و از هندوستان هستند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی کم سابقه یک مسئول امنیتی نیز برای بازی ایران و بحرین انتخاب کرده است. به نظر می رسد تیرگی روابط دو کشور ایران و بحرین در پی نارامی‌های بحرین و سر دادن شعار علیه حاکمان بحرینی در ورزشگاه آزادی توسط گروهی از تماشاگران از جمله دلایل این تصمیم بوده است. حیدر خان دل اکبر از کشور مالزی به عنوان مسئول امنیتی مسابقه معرفی شده است. دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال دارد این تصمیم به دلیل درخواست بحرینی‌ها از فدراسیون فوتبال باشه ابراز بی اطلاعی کرد. او گفت فیفا بنا به تشخیص خود برای بازیایی که فکر میکند حساس است مأمور امنیتی برگزار میکند، مأمور امنیتی هم میگذارد. دبیر فدراسیون فوتبال ایران ادامه داد این بازی‌ها زیر نظر فیفا انجام می‌شود و ارتباطی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد. ضمن اینکه این موضوع اتفاق تازه‌ای نیست و زمانی که الاسد قطر در لیگ قهرمانان آسیا به ایران آمده بود، مأمور امنیتی نیز برای آن بازی انتخاب شد. Oh, فکر بهاره، باغ پایی پر بردای کناره، اما تن کنار پیری فکر بهاره، اما تن کنار پیری فکر بهاره.